हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। भगवद गीता का प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, अर्जुन विषाद योग, और उसका विषय भी अर्जुन विषाद योग। भगवद गीता का अर्थ है भगवान जो हमको उपदेश दे अर्जुन के द्वारा। भगवद गीता हम कहते हैं, हम भगवद कथा नहीं कहते, भगवद गीता। इसका अर्थ है कि भगवान की कथा और उनका वो शब्द, उनका कंठ ध्वनि इतना मधुर है कि उनका बोल गाना जैसे है। इनकी बहुत मधुर कंठ ध्वनि है और उनका उपदेश भी वो भी मधुर है। मधुरंग मधुरंग मधुरस्य विभो मधुराधिपते अखिलम मधुरम। भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला गीता परिका धाम, इनकी गोपियां माता पिता सब कुछ, इनकी वंशी यमुना सब कुछ मधुर है। तो भगवद गीता अति मधुर है, उसमें बहुत उपदेश जो हम मधुर जैसे नहीं लगते। जैसे नमां दुष्कृषिणो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाहा माया फहृत ज्ञान आसुरंग भावमाश्रिता। श्री कृष्ण भगवद गीता में कई बार इस मूढ़ शब्द कहते हैं। इस श्लोक में जो मैं अभी बताया, श्री कृष्ण कहते हैं कि चार प्रकार की दुष्कृति जन्म है। दुष्कृति का मतलब जो काम करने में निपुण है परंतु वे दुर्ता है और इसलिए उनका सब काम तो मानव जीवन का वास्तव उद्देश्य भगवान की सेवा के विपरीत होते हैं। और चार प्रकार के दुष्कृति कभी भी भगवान के चरण पर आत्मसमर्पण नहीं करते। उनमें प्रथम श्रेणी है मूढ़ा, दूसरा श्रेणी है नराधम। नराधम का मतलब नर जाति में सबसे नीच, और इसका मतलब नहीं है दलित या शेड्यूल ट्राइब, ऐसा नहीं। एससी और एसटी उसका मतलब नहीं है। इसका मतलब ऐसे व्यक्ति जो ब्रह्म जिज्ञासा में या भगवान की सेवा में कुछ भी रुचि नहीं लेते और माया अपहृत ज्ञान, जो बड़ा ज्ञानी है, भौतिक ज्ञान संपन्न है और उससे दम्भिक होते, मैं बहुत कुछ जानता हूं, मैं बड़ा पंडित हूं, और अहंकार से वे भगवान से बहुत दूर रहते। पौराणिक इतिहास में कुछ प्रसिद्ध पंडित है जैसे शुक्राचार्य, बड़ा गुरु, वे बड़ा गुरु है, लेकिन वे असुरों के आचार्य है, तो शिक्षित विद्वान है, परंतु शास्त्र का वास्तव उद्देश्य वेदेश सर्वेरहमेव वेद्यः कि समस्त वैदिक शास्त्रों के द्वारा विद्या प्राप्त करने से भगवान कृष्ण को समझना चाहिए। तो ये सिद्धांत शुक्राचार्य स्वीकार नहीं करते हैं और बलि महाराज उनके मुख्य शिष्य जो थे, बलि महाराज जब संकल्प किया विष्णु भगवान जो वामन के रूप में बलि महाराज के पास आए थे और बलि महाराज का संकल्प था सर्वस्वं विष्णवे दत्त दानम, सब कुछ भगवान विष्णु को दान में देना, और शुक्राचार्य सहमत नहीं थे, शुक्राचार्य खिलाफ की, सर्वस्वं विष्णवे दत्त्वा मूढ़ा वा तिष्यते कथम, तो अगर सब कुछ विष्णु को देते हो तो कैसे रहोगे तुम मूर्ख। तो शुक्राचार्य का डर था कि वो बलि महाराज अगर सब कुछ भगवान विष्णु को देगा तो वो कैसे उसका संसार चलेगा, और मैं ऐसा कैसे रहूंगा, क्योंकि वो शुक्राचार्य बलि महाराज का पालित था। अगर सब कुछ दान में विष्णु भगवान को देगा तो कैसे मुझको दान देगा, वो शुक्राचार्य ऐसे डरता, तो वो माह्य अपहृत ज्ञान था। और रावण भी ऋषि का पुत्र इंद्रजीत रावण का एक लड़का, तो बहुत निपुण था वैदिक शास्त्रों में, विशेषकर यज्ञ बनाने में, परंतु राम के द्वेषी, तो माया परित ज्ञान आसुरं भावम आश्रित, और जो पूरा आसुर हो, रावण उस श्रेणी में भी था। रावण आसुरं भावम आश्रित माया परित ज्ञान दो प्रकार के दुष्कृति था। तो इसलिए रावण आज तक प्रसिद्ध है, ये कुप्रसिद्ध कुयश कुकीर्ति है। तो ऐसे कर्कश वचन है भगवद गीता में, परंतु जो भगवत प्रेमी है, भगवान श्री कृष्ण के सभी वचन मधुर जैसे अनुभव करते हैं। इस भगवद गीता का उपदेश से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का विषाद को हटाया। भगवद गीता भगवान कृष्ण का उपदेश है, परंतु इस उपदेश भगवद गीता का प्रथम अध्याय में नहीं है। भगवान का उपदेश का प्रदान द्वितीय अध्याय में आरंभ होते हैं, और प्रथम अध्याय में विषय है तो कैसे अर्जुन का विषाद था और इस प्रकार मोहग्रस्त था। शोचति इति शूद्र, जो शोक प्रकाश करते वो व्यक्ति शूद्र है। तो अर्जुन विषाद शोक प्रकाश करने से शूद्रवत बन गए हैं, और अर्जुन का विषाद का हटाने के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता उपदेश बताए। इन कारण से दिन का समय लाइट चालू करना का क्या जरूरत, वो सब भी बंद करो। तो अर्जुन शोकग्रस्त था, भगवद गीता उपदेश सुने से वे पुनः उत्साही हुए भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए। और भगवान की सेवा करना वो वास्तव सुख का एकमात्र कारण है, और भगवान की सेवा नहीं करने से इंद्रिय तर्पण का प्रयास करने से सभी प्रकार का दुख का हेतु होते हैं। तो अर्जुन और सब पंच पांडव, उनका प्रयास था, उनका राज्य जो दुर्योधन अन्याय से पकड़ लिया, तो उसको वापस लाना, किस लिए, जिससे वे अपना धर्म क्षत्रिय धर्म पालन कर सकते। तो भौतिक सुख हेतु पंच पांडवों का राज्य प्राप्ति का प्रयास था, परंतु वो राज्य वापस और वो राज्य प्राप्त करने के लिए युद्ध करना पड़ता था। वो युद्ध स्वजनों के साथ, गुरुजनों के साथ। तो इसलिए अर्जुन का विचार था कि हम राज सुख चाहते हैं, परंतु उसको प्राप्त करने के लिए स्वजनों के साथ, गुरुजनों के साथ युद्ध करना पड़ते हैं। और यदि स्वजनों और गुरुजन तो मर जाएंगे तो कैसे सुख होगा। तो यदि हम राजा प्राप्त नहीं करेंगे तो सुख नहीं मिलेंगे, और यदि हम राजा प्राप्त करेंगे तो कैसे करेंगे, तो स्वजनों और गुरुजनों को हत्या करने से तो कैसे सुखी होंगे ऐसे करने से। तो जो भी हम करेंगे उससे हम सुख नहीं मिलेंगे, हम दुख मिलेंगे। इसलिए अर्जुन का विषाद था। और इस प्रकार सब लोग की अवस्था ये है कि हम सब कुछ करते किस लिए, जिससे हम सुखी होंगे, और अंत में स्थिति इतने जटिल होते हैं कि जो भी हम करते हैं तो हम केवल दुख मिलते हैं। सब एक ही अवस्था में है, सुख के लिए हम सब कुछ करते हैं लेकिन फल होते है दुख, और सुख मिलके भी तो वो सुख तो केवल सुख नहीं होते। इस भौतिक संसार में उस सुख जो हम प्राप्त करते हैं वो सदैव दुख के साथ मिश्रित होते हैं, और हम जितने सुखे होते हुए भी तो अंत में हम दुख से ही पराजित होंगे। जैसे कि अगर एक व्यक्ति बहुत परिश्रम करके बहुत प्रयत्न करके तो गरीब व्यक्ति तो बहुत प्रयास करके तो धीरे धीरे धनी बन जाते हैं और बड़ा बंगलों में रहते हैं और सब लोग उसको सम्मान देते हैं। तो ऐसे ही सुख प्राप्त हो गया, लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते हैं। तो जितने भी हम मिलते हैं उसको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। संन्यास लेने का कोई आवश्यकता नहीं है, सब सन्यासी होंगे। सन्यास का मतलब पूर्ण त्याग, परंतु इस प्रकार सन्यासी होना चाहिए स्वेच्छा से त्याग करना, और जो प्रकृति के नियम का बल से सब कुछ त्याग करते हैं तो ऐसे लोग दुखी होते हैं। कौन सुखी है? सन्यासी, जो स्वेच्छा से सब कुछ, सब भौतिक सुविधाओं भौतिक वस्तुओं को त्याग करते हैं। किस लिए? अप्राकृत आध्यात्मिक धन प्राप्त करने के लिए। आध्यात्मिक धन प्राप्त करने के लिए अकिंचन होना चाहिए। अकिंचन का मतलब जिनके पास किंचित नास्ति, कुछ नहीं है, जिनके एक कुछ भौतिक इच्छाएं नहीं है, वे आध्यात्मिक धन प्राप्त कर सकते हैं। और वो आध्यात्मिक धन क्या है? कृष्णा भगवान की सेवा में अधिष्ठित होना, जो सभी प्रकार का कल्याण का एकमात्र हेतु है। और दूसरा प्रकार का सन्यासी है जो सब कुछ त्याग करते हैं लेकिन स्वेच्छा से नहीं है, अपनी इच्छा के विपरीत के विरुद्ध। तो माया जबरदस्त हमसे सब कुछ लेते, मृत्यु सर्वहरश्चाह, सब कुछ जो हम जीवन में संकलन करते हैं तो मृत्यु का समय माया सब कुछ हमसे लेते हैं, ये हमारा विषाद होता है। जो स्वेच्छा से सब कुछ त्याग करते हैं उचना उद्देश्य के लिए, वो व्यक्ति का उत्कर्ष होता है। और जो आसक्त होते हैं सभी भौतिक वस्तुओं के प्रति तो मृत्यु के समय वो व्यक्ति का विषाद होता है। तो अर्जुन मृत्यु के पहले शोकग्रस्त थे, तो सब लोग देर से देर मृत्यु का समय शोकग्रस्त होते हैं, और अधिकांश व्यक्तियों जीवन यात्रा के बीच में बहुत प्रकार दुख मिलते हैं, विशेषकर आधुनिक जमाने में इस कलि युग में कोई सुखी नहीं है। वास्तव में चतुर युगों में कोई सुखी नहीं है। भौतिक संसार दुखमय है, परंतु कलि युग में भौतिक कष्टों इतना सा है कि सब लोग दुखी है, सब दुखी है। तो अर्जुन का विषाद था और भगवद गीता का प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। तो भगवद गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, जो ध्यान योग या राजा योग बोलते हैं, और भक्ति योग, ये सब योग की चर्चा भगवान कहते हैं। तो विषाद योग कौन से योग है? विषाद योग कैसे दुख से हम योग अभ्यास कर सकते? तो अर्जुन का विषाद योग था, क्योंकि योग का मतलब युक्ति, युक्त होना। तो वो विषाद से अर्जुन नहीं जानते थे क्या करना, किम कर्तव्य विमूढ़, मुझे क्या करना मुझे मालूम नहीं। और इसलिए चूंकि अर्जुन कृष्ण के भक्त थे, इसलिए उनका घर विषाद में भगवान श्री कृष्ण से पूछे कि अभी मुझे क्या करना है। तो वो विषाद अर्जुन का कृष्ण भक्ति, कृष्ण के चरण में आत्मसमर्पण करने का कारण था। तो दुख भी भक्ति की प्रेरणा हो सकती। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिन अर्जुना, अर्थो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतार्षभ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि चार प्रकार के सुकृति पुण्यवान लोग मेरे पास आते हैं मेरी सेवा करने के लिए, भक्ति में आते हैं। तो चार प्रकार है जो धन चाहते हैं, जो दुखी है अर्थार्थी, इसका मतलब से दुख से पीड़ित है और वो दुख से बचने के लिए भगवान के पास आते हैं, हे भगवान मुझको इस दुख से बचाए, इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। और जिज्ञासु, जिज्ञासु का मतलब भगवान कौन है और संसार किस लिए चलते है। तो कुछ लोग है जो इस प्रकार प्रश्न करके संसार किस लिए चलते है, जगत किस लिए चलते है, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने में भगवान कि भगवान जगत कारता है तो स्वीकार नहीं करते। कहते है कि असत्यम प्रतिष्ठम थे जगद आहुर ईश्वरम अपरस्पर संभूतम कि मन्यत काम है चुका। किस लिए जगत चलते है? जो जगत जो गच्छति इति जगत, जगत शब्द का मतलब जो सदैव चलते रहते, तो क्यों ऐसे चलते हैं? तो दो प्रकार के लोग हैं जो इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। एक है श्रद्धावान और समझते विश्वास करते हैं कि मायाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेया जगत भी परिवर्तित है। इस जगत के स्वामी है जिनके द्वारा भौतिक प्रकृति चलते रहते हैं, भगवान ही है, ऐसे श्रद्धालु लोग। और दूसरा प्रकार है जो भगवान का अस्तित्व अस्वीकार करते हैं और कहते हैं कि कुछ जगत ऐसे ही चलते है, कुछ कारण नहीं है, कोई भगवान कोई ईश्वर नहीं है, तो और क्या है जगत में, तो भगवान की सेवा करने का कोई आवश्यकता नहीं है, हम भोग करेंगे जगत को, सब कुछ है जगत में, हम भोग करेंगे। और एक प्रकार के धार्मिक व्यक्ति है जिसकी स्थिति आधार धार्मिक और आधार आधार्मिक है, आधार आस्तिक और आधार नास्तिक, जो कहते हैं कि जगत का स्वामी है और वो भगवान जो जगन्नाथ है, इस जगत को सृष्टि की हमको भोग करने के, हमारा भोग करने, तो भगवान सब कुछ सृष्टि किया और हम जगत में है, तो भगवान हमको भी सृष्टि किए, तो इस प्रकार सिद्धांत निष्कर्ष कहते हैं कि भगवान सब कुछ सृष्टि किया हमारा भोग करने के लिए। तो इस प्रकार लोग तो भगवान को मानते हैं, परंतु वे पूरा भक्त नहीं है, वास्तव भक्ति से बहुत दूर है। तो और एक प्रकार के व्यक्ति है जो भगवान की चरणों में आत्मसमर्पण करते हैं, वो ज्ञानी है, ये ज्ञानी सुकृति ज्ञानी दुष्कृति ज्ञानी से भिन्न है। दुष्कृति ज्ञानी माया अपहृत ज्ञान, बहुत कुछ जानते हैं परंतु कि भगवान सभी वास्तवों के मूल स्रोत है तो स्वीकार नहीं करते। और दूसरा प्रकार का ज्ञानी है सुकृति ज्ञानी, पुण्यवान व्यक्ति जो स्वीकार करते हैं कि भगवान ही है, ये ज्ञान का चरम लक्ष्य है, इसको समझना कि भगवान है। और भगवान कौन है? कृष्ण। बहुनाम जन्म नामान्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ज्ञान मार्ग पर है, ज्ञान योगी है, तो ज्ञान योगी हम बहुत जन्मों के पश्चात समझ सकते हैं कि ज्ञान का चरम लक्ष्य है मैं कृष्ण। और इस प्रकार भगवान कृष्ण के चरण पर आत्मसमर्पण करते हैं। तो ज्ञानी होना चाहिए, अर्जुन ज्ञानी थे, पहले अज्ञानी थे, शोकग्रस्त थे, परंतु भगवान कृष्ण के पास आकर और उनका शोक, अर्जुन का शोक प्रकट करके अर्जुन मोह से मुक्त हुए और वास्तव ज्ञान, संबंध ज्ञान प्राप्त किए थे। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा लब्धा त्वत्प्रसाद मायाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। भगवद गीता की मधुर वाणी श्रवण करके अर्जुन भगवान कृष्ण को बोले कि नष्टो मोह, मैं मोहग्रस्त था, वो मेरे मोह अभी नष्ट हो गए हैं। स्मृति लब्ध और फिर स्मरण किया था जो पहले जानता था। वास्तव में अर्जुन तो मूर्ख शूद्र नहीं थे, तो भगवान की लीला शक्ति से अर्जुन एक साधारण मूर्ख जैसे विषादग्रस्त थे, परंतु अच्युत कृष्ण की कृपा से उनका ज्ञान, स्वतः ज्ञान, स्वाभाविक ज्ञान कि मैं कृष्ण दास हूं, तो पुनः प्राप्त किया, और इसलिए वे तैयार थे भगवान श्री कृष्ण का आदेश पालन करना। स्थितोस्मि, पहले अस्थित था, मुझे क्या करना, लड़ाई करना नहीं करना, तो ऐसे ही विचार करके मैं सिद्धांत प्राप्त नहीं कर पाया, तो लड़ाई करना अच्छा है, अच्छा है नहीं, अच्छा नहीं है लड़ाई नहीं करना, वो अच्छा है नहीं, वो अच्छा नहीं है लड़ाई करना, वो अच्छा होगा नहीं, अच्छा नहीं होगा। तो इस प्रकार अर्जुन नहीं जानते थे क्या करना, परंतु भगवान कृष्ण से भगवद गीता वाणी सुनने से स्थितोस्मि, अभी मेरी और कोई शंका नहीं है, मैं स्थित हूं अपना कर्तव्य में, मेरा कर्तव्य है भगवान, आप भगवान कृष्ण आपका आदेश पालन करना, तो उससे अगर मेरा दुख होगा तो वो दुख नहीं होगा, वो तो अपना विचार से अगर दुख होगा वो दुख नहीं होगा, वो सुख होगा। तो अगर हम दुख मिलते हैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा में, वो दुख तो परम सुख का हेतु हो, और विशेषकर यदि हम कष्ट लेते हैं भगवान की सेवा में, हम भगवान की विशेष कृपा मिलते हैं, वो हमारा परम सुख का कारण है। तो इस प्रकार विषाद भी एक प्रकार का योग है, एक प्रकार की प्रेरणा या प्रवेश, जिससे हम भगवान की भक्ति में प्रवेश कर सकते। तो इस भौतिक जगत में सब दुखी है, और जो ज्ञानी है समझते है कि मैं दुखी हूं, और अधिकांश व्यक्ति विचार करते कि मैं सुखी हूं। कहां है सुख, किम सुखम मर्त्य धामिनाम, कहां है सुख इस संसार में जिसमें हम मृत्यु प्राप्त होते, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जठरे जननी जठरे शयनम, तो बार बार मृत्यु होते, तो कैसे क्या है सुख, कैसे हम सुखी हो सकते। सुख प्राप्त करने का प्रयास स्वाभाविक है सबके लिए, क्योंकि सब जीव का मूल स्वभाव है सच्चिद आनंदमय, परंतु सब जीव का स्वाभाविक संबंध है भगवान कृष्ण, जो विभू चैतन्य है, वे महान है, और हम अनु चैतन्य है, बहुत ही तुच्छ छोटे है। तो हमारा संबंध है भगवान कृष्ण के साथ, वे सच्चे आनंदमय है और यदि हम उनकी युक्त होते हैं फिर हम भी सच्चित आनंद अनुभव करते हैं, और यदि हम अयुक्त होते तो हम खाली दुख मिलते। तो जो सुख के लिए प्रयास करते हैं भौतिक इंद्रियों का तर्पण से, जो भगवान कृष्ण को उपेक्षा करके प्रयास करते हैं सुख के लिए, वे खाली दुख मिलते। तो दुख प्राप्त करने में यदि दुख बहुत बढ़ते हैं और हम बहुत दुखी होते हैं, और यदि हम पुण्यवान होते हैं तो हम भगवान के पास जाएंगे, हे भगवान मुझको बचाए, मेरे दुख का निवारण करो। तो इस विषाद एक प्रकार का योग हो सकता है। इस कलि युग में प्रकट दुख बहुत ही है। परोक्ष या सूक्ष्म दुख है, लेकिन कलि युग में प्रत्यक्ष, सब प्रत्यक्ष है, दुख अनुभूति करते हैं, सब दुखी है। तो ये कलि युग का एक गुण है कि ये लोग इतना सा कष्ट और दुख मिलते हैं कि यदि किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी भी सुकृति होते है, पुण्य होते है, तो वो व्यक्ति वो सुख प्राप्त करने के लिए भगवान के पास आते हैं। और कलि युग में युग धर्म, वो धर्म जिससे भगवत प्राप्ति होती है, बहुत सरल बहुत आनंदमय है। पूर्व काल में ध्यान तपस्या भगवत प्राप्ति का उपाय था, लेकिन कलि युग में हम इतने सा कष्ट मिलते हैं कि और भी कष्ट लेना हमारे लिए संभव नहीं है। तो इसलिए भगवान हमको इस कलि युग में एक आनंदमय उपाय दिया है जिससे हम सब प्रकार के कष्ट से मुक्त हो सके और हम परम आनंदमय हो सकेंगे। वो उपाय है हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो कलि युग श्रेष्ठ युग है क्योंकि कलि युग में जो कलि युग में जन्म लेते हैं वे भगवान की दया मिलते हैं असंख्य असहनीय कष्टों के द्वारा, और जो बुद्धिमान है वो इस कष्ट का असहने में भगवान के पास जाकर प्रार्थना करेंगे, हे भगवान मुझको मार्गदर्शन दे दो जिससे मैं दुख से मुक्त हो सकूं। तो अर्जुन का विषाद था और वो विषाद था वे भगवद गीता सुनने और संकल्प किए मैं भगवान की सेवा करूंगा। तो इस हरि कृष्ण मंत्र सब दुखी कलि कालमशों की ग्रस्त जीवों दुख के बीच में हरे कृष्ण कीर्तन कर सकते, और इस हरे कृष्ण मंत्र का अर्थ है हे भगवान मुझको आपकी सेवा में लगाए, ये सेवा प्रार्थना है। तो भगवान की सेवा करने से हम विषाद विलाप शोक कष्ट दुख से मुक्त हो सके और हम परमानंद कृष्ण सेवानंद प्राप्त कर सके। तो भगवद्गीता का प्रथम अध्याय में भगवान का उपदेश नहीं है, अर्जुन के द्वारा हम परोक्ष रूप से उपदेश मिलते हैं कि इस भौतिक जगत में कोई सुखी नहीं हो सकते और इसलिए भगवान का उपदेश सुनना चाहिए हमारा परम कल्याण प्राप्त करने के लिए। हरे कृष्ण। इसके बारे में अगर किसी के प्रश्न हो तो जरा सा पूछिए अभी। प्रश्न नास्ति, ठीक है, हम हरि कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।